siema. A przybijasz piątkę? No przybijaj. Przybijasz piątkę, polewasz setkę, robisz szał w dziesiątkę. Bo jak robisz coś, to robisz to na sto, nie wątpię. Na majka jak wchodzisz, to na raz, dwa, trzy. Chcesz hajsu, to wpisujesz czterocyfrowy PIN. Potem w klubie pytasz, ilu procentowy jest ten green. A to wszystko liczby, życie to matematyka. Jak mus def rozkminił simple mathematics. Spykam w piłkę na playu 8-0. Znów te liczby, czyżby życie miało mieć jakiś wzór? Moje życie ma wzór, dwa razy B i jest cool. Zabijamy się dla cyfry i dla cyfer się rodzimy. Bo Lucyfer tym steruje i to nie są żadnych piny. Każda liczba ma symbol, ja mam syndrom liczb. Nie mów, że z sukcesem nie kojarzy się 23. W rapie też tego pełno, spotkasz się z tym wszędzie. Masz 2, 4, 7 albo 5, 2 dębiec. Często masz dylemat 0,7, może 0,5. Ja dylematu nie mam, zawsze walę full na stół. Patrz, 13 jest pechowa, czemu nie piątka? 5 każdego miesiąca muszę hajs na czynsz oddać. Nie umiesz liczyć? Nauczysz się, to proste. Jak twojej dziewczynie pierwszy raz spóźni się okres. Co 5 lat prezydent, co 4 mistrz. 3-6-5 dni w roku kręci się ziemia wokół słońca. Nie mówię już o liczbach, 100 to lotka. Co jak jest dzień próby, przenoszą cię z szarych bloków prosto na Bermudy. Może tego nie wiesz, jesteś chodzącą liczbą. Przecież urzędy nie widzą w tobie człowieka, tylko PESEL, a szkoły nie widzą w tobie człowieka, tylko średnio. Przerażająca to teoria jest, ale jest na serio. Życie to statystyki, straty i wyniki. Co idzie za tym, wszystko ma logiczny sens. Nie daj się zwieść, jak zaczną straszyć cię liczbą 666. Powiedz 6 i daj im 555 dowodów, że ten tekst jest najgorszym ze znanych ci zabobonów. Tak, to tylko liczby. Tylko liczby. A? Jak na hip-hopowy kicz, ale Gombrowicz w swoich pamiętnikach miał teorię liczb też. Bo wszystko to ma jakiś sens. Ile razy tupniesz, ile razy huchniesz, ile razy wystrasz się, to się liczy również. Nagrywając wokale, widząc je na ekranie, w kompie to jest w zero-jedynkowym stanie. I nie starczy doby, żeby zliczyć, ile przez nasz pobyt tutaj przeszedłeś kilometrów z buta, słuchaj. A ja idę dalej, ale stale myślę o tych liczbach. Nie licz na to, że nieliczna garstka astronomów znajdzie odpowiedź w twarzy z Marsa. Mam chorobę liczb, ale czekaj, chwila. Nie jest ze mną aż tak źle jak z tym gościem w dniu świra. Znów mamy jubileusz, znów jakiś jubilat. Na fakty to przełóż, pijemy, bo jest ta chwila. Że 25 lat temu coś się stało i to 25 pokazuje, ile uleciało czasu. To tylko liczby, a patrz ile hałasu. O nie, ciekawe jaką liczbą będzie mój koniec. Bo życie to nieustające koło fortuny. Ja w tym zagubiony ciągle jak piękny umysł. Mówią popierdolone, ale to mówią tłumy. A jak mówią tłumy, ja odbieram tylko szumy. Liczby, cyfry, wzory, ciągle widzę to jak plus i minus magii. Kto dodaje mi odwagi, lecz odbiera mi powagi. Jak siekiera mnie powali, to stare jak sarkofagi. Historie o szukaniu sensu, znam to. Najlepszy sens życia odkrył Monty Python. Dla niektórych to po prostu jointy i alko. Albo bujać się co chwila z nową plastikową lalką. Chwila, u mnie w sumie byłoby to samo, gdyby nie te liczby. Znów wszystko jest na niby. Tylko liczby, tylko liczby. Albo aż liczby. One, two, three, four.